więźnie. To jest wejście, kocham cię jak siebie, to po pierwsze. Dalej już nie będzie tak namiętnie, wszędzie. Zabiorę ci mowę, zużyję przenośnie. Co chwilę postawię cię w kropce, witam, powiem kilka słów o sobie. Mogę? Piotrek, imię me, wielokropek. Wbiję miecz, filozofię, ile wiesz o kosmosie trochę? 1%, te teorie są jak obłęd. Ciągle panoszą się w głowie, a rozsądek dławi nosy wobec tego, co było początkiem, a co będzie końcem. Nie uczę, że człowiek zna odpowiedź, bowiem człowiek jest tu tylko pionkiem. Co chce rządzić globem, powiesz, że masz wolną głowę, wolno tobie, owszem. Dobrnęliśmy do dobrej myśli, bo teorii mam dość. Koperfil to zło, Kopernik to ksiądz. Ty nie wiesz, ja nie wiem, on nie wie, nikt nie wie, nie wie, nie wie. Jesteś prochem, koniec, stawiam pierwszą wielką kropkę. Daję zatem pierwsze pytanie, jeśli jesteś robakiem, czym jest przy tym ubranie chwastem? Urodziłeś się nagi jak Kaina, zabijasz wzrokiem braci, jakby byli ulepieni w szłanie szmaty. Po co te teksty? Ciągle ich gnębisz. Jeden nie potrzebuje być super, drugi żyje w nędzy. Spędny jest komentarz, wylec te kompleksy. Wypędź siebie odpowiednik bez nim na ludzkie zapędy. To nie tędy, idźcie. Tak rozumował Nietzsche, Hitler, czyli arcyludzie ponad świnie. Tego nienawidzę, chorobliwie jestem, więc myślę, myślę, więc piszę co myślę, a myślę świętym pismem. Intelekt jest ględny, zależny od warunków lokowania wiedzy. To konotacja treści, o tym wiedzą systemy. Mordercy systematycznie dręczy dzieci pana. Nie mają prawa do zdobywania wiedzy świata. Zaraz! Jesteś prochem. No co? Jesteś pyłem. Ej, stawiam cię przed pierwszym wyborem. Wolisz smutek czy radość? Trudne, znam tą odpowiedź, proste. Wybierasz to drugi jak każdy, to próżne. Tak chwalić fortunę, gdy ludzie padają tu smutnym trupem w trumnę. To niefortunne, ustaliliśmy, że jesteś kurzem. Dla ciebie szczęście to smutek, innych napój matce buzie. To to samo, skąd masz tożsamość, zdrajco? Ta pierś Polaka wykarmiła cię, byś jadł ich ciało? Wy władcy empatii, nie trzeba mi szapli, by walczyć, bo widzę aury słabych braci. Ja rapuję o ludzi, a co mam śpiewać? Jak Eska obił się, nie jestem pitbullem, ludzie zburzę burdel. Wyjdź na osiedla, to trzeba zmieniać, bo nędza wżera człowieka, a ty zabierasz im prawo do szczęścia. Prawo to filozofia getta, jedyna rodzina to Polska, ty podcinasz im skrzydła. Druga kropka! Stawiam drugi znak zapytania, budzisz brak zaufania ludzi, spraw sprawozdania z ulic. Ci patrioci to obrońcy Polski, ty widzisz nich tylko kiboli, siostry w czapkach z wełny skutangorskich. Mówią, że już podróżują w czasie, nie mam czasu na zgadywanie, nie bawię się w iluminację, magię. Ja eliminuję nieprawdę, gloryfikuję wiarę. Jestem jak Sokrates, tyle, że coś pozostawię. Walkę, walcz moja wolna Polsko, szczyt się autonomią, walcz, póki w nas jeszcze żar wściekle, walcz. Ten spirytystyczny uwolnił źródło energii, które pozwoliło na teorię, by zrozumieć gral. Mija chwila i ja mija miliard pytań życia, dziwna zimna mina mima, nijak wyta przykaz Boga. Pisarz wygrał, wpisał w zyskach, wymaz syla, prywal zdycha, spływa syf po cmentarzyskach. Kropka! Oh.